टेंशन लाई मार दे गोली सोली भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच टेंशन लाई मार दे गोली सोली भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच की औला ओसी की औला जागनी चिंता को हद कड़ी ले मन की ना बाधनी जो होला सो होला जो होला सो होला ए रोंगला बोली भैर नाच भैर नाच भैर नाच टेंशन लाई मार दे गोली सोली भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर यो छोरो बिछटते बाटो छो काशी मा जाना लाई खासा को बाटो छो ओ बाबा पायो छोरो बिछटते बाटो छो काशी मा जाना लाई खासा को बाटो छो लाटो बाटो छे भानी माया करने मोटो छो बुझती न ये उठी ले मन कोटो कोटो छा माया माया माया माया माया छोड़ र जानी हो आखिर संसार छोड़ र जानी हो छोड़ दे हे छोड़ दे कुरा छोड़ दे भैरे पाटनी हो एक दिन सबको झोली भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच भैर नाच